Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock'n Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Melodic Rock, ama ondan sonra garip bir şeyler oluyor. Stoner'a bile geçiyoruz yani. Değişik bir program diyeyim size yani, böyle melodik başlayıp da melodik bitmeyecek. Melodik başlayıp harp bitecek. Ama gerçekten klasik hard rock diyebiliriz aslında yapı sağlam, olarak. Sağlam gruplar var. Bir kere en 77 İspanyollar o yeni grubun albüm çıkarmışlar. Ben albümü de beğendim işin şeyi. Hidesibles'dan sonra sıra geldiğinde onun hakkında da konuşacağız. Evet. İlk Hungry Heart'la giriyoruz. İtalyan grup. Grubun beyni Mario Percudani, gitarist ve arkadaşlarıyla grubu şu anda 3. albümünü çıkarıyor ve 5 yıllık bir aradan sonra çıkarıyor Melodic Rock Records'tan. Ama eski grup, 97 yılında. Tabii yani ara veriyorlar gördüğüm kadarıyla şeylerin arasına. Ve tabii Melodic Rock Records deyince yok değil, Frontiers mi var bunun arkasında Ömer, yoksa? Yok yani, değil. Hayır, çünkü Alessandro Del Vecchio görünce gene bir şöyle bir kaşındım. İtalyanların hepsinde var arkadaş. Evet, işte Paolo Negri ile çalışıyor esasında da birkaç şarkıya gene Del Vecchio parmak atmış. Solist sabit değil bu grupta, o ilgimi çekti. Evet. Daha önce Josh Zigetti diye bir solistle 2 albüm çalışmışlar. 3. albümde şeyler değişiyor. Bu arada gitarist Marco Percudani de 2 şarkı söylüyor. Bayağı sağlam adam. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu grubun da dominant kişisi. Nasıl buldun? 80s glam rock diyorum ben buna, glam metal diyorum. Evet tabii. Yani ya, melodik. Şey adını söyle... Gerçekten tenor vokal işte, evet. Basıyor, çıkıyor. House of Lords, Taiketo, Mangler Choir tarzı böyle değişik ama geçişler. Daha şeyler ya, American Oriented Rock'a daha yakınlar. O kadar glam yani, sliz değiller ya. Ben vokalin tarzından dolayı biraz öyle dedim ama müzik AOR hatta. Evet. Yani AOR bir şey ama bak şunda da bir şey var, haklısın. Ama bizim seçtiğimiz There's a Reason for Everything de şarkılar arasında en hani böyle rahat olanı, bazı daha böyle Led Zeppelin tarzı, Back to Real Life gibi, ondan sonra Devil's Got My Number gibi böyle daha hard rock kaçan, hatta şey Bad Love'ı bile yapmışlar Eric Clapton'dan. 1989'daki şarkısı. Yani bir cover bile koymuşlar araya. Onun için yani grubun albümdeki müziğinde böyle inişler çıkışlar var ama haklısın. Bizim çalacağımızda... Yani yapı ama şey, American Oriented tamam, Rock. Tamam, şüphesiz. Melodic Rock, American Oriented Rock, hatta böyle Styx falan evet, bile tabii, diyebiliriz aynen. Yani buna. O konuda haklısın. Yani geniş bir şey yelpaze kapsanmış bence Hungry Heart'ın. İtalyanlar zaten bu tarzı bırak onu. Yani yaptıkları herhangi bir tarzı kötü yapmıyorlar. Kötü bir İtalyan grup çalmadık. Ne müzisyen açısından evet, kötü müzisyen. Bir kere müzisyenler virtüöz zaten evet, genelde. Çok iyi vokal çıkarıyorlar. Çok iyi gitar çıkartıyor. Çok iyi gitar çıkarıyorlar zaten, gitarlar dediğin gibi. Hungry Heart'ta yani İtalyanların ününe leke sürdürmüyor diyelim. Evet. Dirty Italian Job albümün ismi. There is a reason for everything de dinleyeceğimiz parçaları. But I tried. It was just a matter of time. Dediğin gibi bas harika. Zaten kayıt İtalyanlar. Özellikle arkalarında büyük bir ihtimalle kendi ülkelerinin müthiş şeyi, adını söyle artık, Frontiers Records. Arkalarında anladığım kadarıyla, o kadar Melodic Rock Records dedim ama Frontiers çıkıyor galiba. Kötü kayıt da olmayacak tabii. Şimdi sırada Yeni Zelandalı bir grup. Yeni Zelanda'dan herhalde çaldığımız, çok çalmadı. Çaldığımız ikinci, üçüncü yani, grup vallahi. Aynen. Yani şeyden. 71 Sunset bir Mule diye bir şey çıkarmışlar, EP çıkarmışlar ve şimdi de Bitter Earth'le onu albüme döndürüyorlar. Mule gerçekten hem kısa bir albümdü, hatırlıyorum Mule'u dinlediğimi hatırlıyorum, işte başladığı gibi biten 4 şarkılık kısa bir EP'di. Ve herhalde bunun devamı gelir diye düşünürken gerçekten Bitter Earth'le karşımızdalar ve daha sert bir albüm. Yani daha sert. Daha Mule'daki şarkılardan daha sert aynen. Şarkılarla desteklenmiş diye. Ya zaten biraz şey, enteresan bir grup. Yani ben hani içinde grunge da duydum, melodik metale kadar. Kesinlikle erken grunge soundu bu. Pearl Jam, Stone Temple Pilots. Aynen. Yani ben gerçekten Yeni Zelanda hala anladığım kadarıyla şeyin yani etkisinde değil. Şey diyebiliriz, modern rock değil. Tabii modern rock'a girer. Yani şimdi metalle grunge arasındaki sound modern oluyor herhalde, evet, artık yani. Zaten işte grunge'ın bir adım ötesi de bizim Amerika'daki işte bu ne diyorlardı ona, müzik tarzı. Alternatif metal. Alternatif hard rock'a geçiyor. İşte bir hard rock'ta işte Nickelback vesaire gibi böyle gruplar. Bana sorarsan Nickelback işte grunge'ın bir ötesi. Yani thrash ile grunge arasında işte onlar. İşte ama alternatif rock grupları var. Bir de işte o çaldıkça zamanda Saving Abel, işte şeyler, Breaking Benjamin'ler. Ondan sonra Drowning Pool, neydi bizim o Hoobastank. O tür gruplar daha alternatif metal benim gözümde. Alternatif hard rock da dediğin gibi tam geçiş işte. Aynen. Nickelback vesaire. Yani 71 Sunset burada tam eski 90'lardaki şey gibi gözüktü gözüme. Grunge gibi geldi. Yani özellikle acayip Stone Temple Pilots duydum. Yani grupta tarzında. Yani ama daha şey. Şöyle söyleyelim. Hem modern hem eski riffler üzerine kuruldu diyelim. Yani böyle Led Zeppelin riffleri de duydun tabii, değil mi? Tabii. Diyeceğini tahmin ediyordum. Stoner çünkü ben de not almışım. Evet, hafif stoner havası da var. Yani Led Zeppelin'e de stoner diyeceğimiz artık ne bileyim artık ona döndü ya. Yani, çünkü o müziği stoner grupları bir kullanıyor şekilde artık. Devam ettiriyor. Aynen. Yani hard rock grupları devam ettirmedi. Şey hoşuma gitti. Çok böyle aşırı proses edilmemiş, aşırı o overproduce dediğimiz hani böyle her tarafıyla önceki cilalı taş gibi değil. Yani daha böyle doğal. Şey adamlar doğal müzik hatta belki de hücum kayıt bile olmuş olabilir diye düşünüyorum. Abi devam etsinler adamlar ne yaptıklarını biliyorlar. Çok da yeniler zaten. Yeni abi hücum kayıt mı kaldı artık ya? Işte, var mı yapan? Vallahi işte bazıları diyorlar ya çok çok böyle sağlam şeylerde stüdyolarda girip ya, bir şeyde giriyorlar illa, abi. İlla oynanıyordur. Abi diyorsun. Giriyorlar tek tek kanal kanal kaydettiriyorlar kendilerini stüdyoda ayrı odalara. Sonra abi ben burada hata yaptım deyip oralarını kırpıyorlar. Zaten programlar artık çalmadan da düzeltebiliyor notaları. Yani işte davulcu... Pitch shifting falanla mı diyorsun? Tabii canım neler var yani. O yüzden ben artık canlı çalan çok azdır ya. Bir elin parmağını geçmez yani. Gerçek canlı. Overdub mı diyorlar ona işte. Evet, işte üstüne bir de sonra overdub, üstüne dubbing, de... Overdubbing. Yani işte, dubbing, işte şey... Zaten miksaj yaptığın hiçbir şeyin bir kere canlı kayıt olma ihtimali yok. Yok. Kimseyi kandırmasın. Miksaj yapıyorsan bitmiştir. Sen girip i̇şte bir vuruşta kaydediyorsan her şey öyle şey olacak. Yani girip orada senin yani tonlamanı yapıp. İşte abi sen de çok acımasızsın ya Allah abi aşkına. Abi ama neler live kayıt öyle bir şey değil mi yani? Ben Judas'ın devrinden geliyorum yani. Adam kaydı beğenmeyip üstüne stüdyo girip kayıt yapmış adamlar tanıyoruz tamam, yani. Tamam canım onlar ayrı. O dönem dediğin gibi live diye çıkıyor ortalığa. Adam yani, bütün vokalleri stüdyoda kaydı. Hele bir de Metallica'nın bir albümü var ki yani dinleyicilerimize de söylemediğini demeyeceğim. Eddie'nin hatırlamıyorum yani ya 85 konseri ya 87 konseri yani Kanada konseri olması lazım. Alın edinin yani varsa. Artık adamlar o kadar kötü çalmışlar ki konserde. Bir de bunu kaset olarak basmışlar plak olarak. Prodüksiyon dayanamamış. İkinci kısmı kayıt olarak devam etmiş yani. Live'de o kadar kötü ki. 80, live'ı bile düzeltememişler. Neyse aslında gerçekten. Yani öyle şey, live şeyler var. O yüzden hani. Doğru, ben albüm olarak da yani miksaj yapılan bir şeyin yani ha gidip stüdyoda tek tek kaydetmişsin ha toplu halde tek tek kaydetmişsin. Şu anda Metallica'nın albüm şeyde konseri de yani nasıl oluyor o da ayrı diye o şey nasıl tonlamalar yani. Evet 71 Sunset Yeni Zelanda'dan Bitter Earth albümünü ilk albümlerinden So We Decide'ı çalıyoruz. Evet dinleyelim. Dinleyelim. Looking for an opportunity to rise above. Evet. Sırada bence bu programın en... Yok yani 77 var, İspanyol grup. Özellikle 2009 yılındaki 21st Century Rock'ı çok beğenmiştim. Çünkü ne? Ben AC/DC hayranı bir adamım. Ben AC/DC'nin Bon Scott hayranı bir adamım. Ben AC/DC'nin Bon Scott döneminin High Voltage veyahut da Red Devil Rock dönemi hayranıyım. Ben de AC/DC hayranıyım. AC/DC'nin Bon Scott dönemi hayranı değilim. Brian Johnson dönemi hayranıyım. Brian Johnson dönemi hayranıyım. Çok ciddi şey değişikliği zaten bu konudaki seninle fikir ayrılığımız. Meşhurdur. 77'de o dönemin iyi bir temsilcisi olarak zaten 1977'de kaldık diye. Adamlar kardeşim aldılar o sound'u. Ama giriyorum araya. Gir. Giriyorum. Gir. Artık gir. Laf atacağım. Dayanamıyorum. Program onun dayanamıyorum. İçin. Dayanamıyorum. Buyurun. Bu 77'de kalmış bir albüm mü? Hayır. Ya zaten adamların özellikleri o. Benim söyleyeceğim lafı sonunu dinlemediğinden dur bir dinle. Ben terazi burcuyum dinlemem genelde. 1977'deki o sound'u aldılar ve bugüne getirip ama yani onu görüyorum. Üçüncü albüm. Bak ilk üç albümde o sound'u ben duydum. Hangisini? Biz bundan önceki albümü beğenmemiştik. Yok zaten. High Decibels'ı beğenmedik. Evet, ilk albümde de ama 77 sound'u vardı. Hatta ne kadar iyi. Hani kayıt olarak tertemiz de ne kadar iyi benzetmişler o dönemi diyorduk. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Yani kayıt tertemiz. Sanki AC/DC almışlar yeniden çaldırmışlar. Aynen. O kayıtları yeniden. Aynen. Hatta yeni vokalde o kadar Bon Scott evet, ki. Yani. Aynen, aynen o kadar. Ama bunda farklı. Bunda iş sanki şeye gitmiş. Bizim sevdiğimiz AC/DC tarafına doğru gitmiş. Avustralyalı bir grup vardı ya. Neydi? Ha şey diyorsun sen. Airborne. Airborne. Yani biraz cilalanmış. Evet. Tabii ki Airborne kadar bu şey değil ama Airborne, rock and roll değil ama. Tabii Airborne zaten şey işte Airborne, Brian Johnson dönemine öykünüyor. Ama yine de ben sanki o şeyden o 77 ruhundan uzaklaştıklarını düşünüyorum. Albüm çok iyi bak. Benim beğenmemin sebebi uzaklaşmaları zaten. Uzaklaşmaları diyorsun. Sen 21st Century. Yok ben de beğendim. Hayır. Şöyle beğendim yani High Decibels'dan daha iyi. 2010 albümlerini de beğeniyordum. Hı-hı. Yani o, beğenmiyor 20, değilim. 21st Century. Evet ama... Şimdi daha çok beğeniyorum diyeyim. Yani vokal de biraz kendi gibi söylüyor. Aynen değil mi? Şey yani vokal de aşmış kendini. Evet. Yani gerçekten bu albüm ben 21st Century Rock'ın hala arkasına koyuyorum ama senin neden beğendiğin kendi içinde çok şey kabul tutarlı, edilir. Tutarlı bir yani. Gerekçe. Vallahi yani 77'in ben bir albümlük bir grup olduğunu düşünürken şu anda 3. albümünü çıkarıyor. Evet süper. Ve böyle şey de ha yani yaşayan bir organizma gibi böyle hani evrim değil mi geçiriyor. Böyle evrim geçiriyor bu albüm bozuluyor toparlıyor filan yani, falan yani hoşuma gitti. Mesela daha bile şey bekleyebilirim bunlardan biraz birkaç albüm sonra bence kendilerine ait besteler yani bu değil mi? Besteler kendilerine ait yok, tabii değil. Ama. Değil hayır. Yani ben tamamen 77 yılındaki AC/DC'ye öykünen besteler duyuyorum hala. Yani hala yani, evet. Gitarist uğraşıyor kardeşim. Yani. Solosunda bile uğraşıyor o dönemin aynen, solosunu aynen, atmak. Aynen. Ritim ama gitarlardan. Ama değişecek. Yani, o emare var yani. Ömer vallahi bekliyorum. Abi insanoğlu ciklet çiğnemeyi seviyor. Herkesin ağzında bir ciklet çak çak çak çak çiğniyor. Tamam mı? Ben de 77 gibi böyle o dönemi özlüyorum kardeşim. Aynı albümleri de dinlemeyi sevmiyorum. Cikletin daha değişik tatlısını ağzıma alıyorum. Cak cak çiğniyorum. İlla balon patlatmak istiyorsun yani. Şey dünyanın ufak zevklerinden biri. Neyse şakası bir yana. Nothing's Gonna Stop Us. Fena bir albüm olmamış. Evet. 77'ye yakışır. Tonight'ı da dinleyelim. Dinleyelim. evet, kayıt farklı. Farklı ama şöyle abi, devam edelim. Dur. Radyomuzun 13. destek haftasını bitirdik. 77'den sonra evet, 77'den gerçekten sonra. Bu anons güzel geçer. Evet, radyonun hem 20. senesi evet. hem de 13. destek haftasının artık bugün son günüydü. Açık Radyo destek olabilirsiniz. Hala destek olabilirsiniz. Tabii ki Açık Radyo destek aslında biz bir haftalık şenlik gibi yapıyoruz. Daha doğrusu 10 günlük bir şenlik gibi yapıyoruz. Ama destekleri yıl boyunca da hani devam eden dinleyicilerimiz oluyor. Ben gene tekrarlayayım. Bu radyo kar amacı güdülen bir radyo değil. Evet. Destekle yaşıyor ve gerçekten hani oturup da fikirlerini rahatlıkla herhangi bir kısıt veyahut da şey olmadan ifade edebileceği nadir radyolardan biri. Nadir basın kuruluşlarından biri değil. Peki hatta. Oldu. Yani. Ömer radyocu olduğundan bir de böyle şey de daha da güzel ifade ediyor. O nedenle bu radyonun devamı yaşaması için desteğe ihtiyacımız var. İhtiyacımız var. Ve bu desteği sizden rica ediyoruz. Bakın size ne kadar güzel hard rock çalıyoruz. Rock çalıyoruz. Yeni gruplar çalıyoruz. Yeni gruplar çalıyoruz. En azından hani bize destek olun ya kardeşim. Adam kendine bağladı hemen olayı ya. Ne yapacağım? Şey birazcık anladığım kadarıyla da programların prestiji de... Tabii burada savaş var. İşte onun için arkadaşlar birazcık da bize var, bana destek kaç olun. Destek savaşı ya, çıkıyor tamam, sonra. İşte bize destek olun. O zaman ne diyelim? En azından savaşı kazanın. www.açıkradyo.com.tr'den destek olun butonu mu düğmesi mi ona tıklayın. Evet. Şu anda gece olduğu için saat 11.30 civarı olduğu için telefon hattımızda birileri yoktur. Ama yarın gündüz arayabilirsiniz. O da 0212 343 4141 ya da 4040'dan da arayıp destek olabilirsiniz. Bekliyoruz evet, arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Evet geçelim. Sırada Limb to Limb var. Bunlar İngiliz. Harika bir kadın vokal. Uzun zamandır çok dinlememiştim. Ses. Evet. Yani Cobra and the Lotus'u çok beğenmiştim. Crucified Barbara seviyorum işte. Blue Pills diye çok iyi bir blues grubu çalmıştık. Black State Highway yine aklıma gelen gruplar. Ama bu klasik harcan. Dediğin gibi. Bu müzik aynen. Bu tam klasik rock. Öyle ona benzemiyor buna benziyor demeyeceğiz. Yok. Yani gerçekten hatta illa da benzetmemiz gerekiyorsa bunu kime benzetebiliriz? Heart'a mı benzetiriz? Yok. Heart'a benzetir miyiz? Ben Black Sabbath'la Deep Purple arasındaki bir müzik. Evet. Tarzı diyebilirim. Bir de deli gibi turluyorlar bunlar. Hem Londra'da çok tanınan bir grup hem de Kuzey İtalya'da turlamışlar. Sabio abi Yaz nasıl Festivali. Londra'da tanınıyorlar? O kadar gittik hiç bunlar yoklardı yani. Abi Allah aşkına biz ne kadar bir denk ne gelemedim kadar, yani. Yani ona bakarsan deli gibi İspanyol gruplar çalıyorlar. Ya hem Barcelona'da 3 gün kaldım. 3 gece geçirdim. Hem Madrid'de 3 gece geçirdim. Ve Madrid'de bilinçli, rock bar bulacağım diye tavana vurdum ya. Bilinçli aradım. Dedim ki burada rock İnternet. Nerede çalınıyor? Metal nerede çalınıyor? Bizi bir bara götü bilmem ne kardeşim yoktu. Yani senin de başına gelmiş. Geldi abi. Yani onun için ben bu gruplara hocam. Örneğin bak Yunanistan'da iş değişikti. Yunanistan'da bar belli. Gidiyorsun ama kardeşim. Ama Türkiye'de de öyle bak. Aynen. Gerçi Londra'da da barların yerleri belli. Doğrusu, yani doğrusu, rock barlar doğrusu, hani doğrusu, kuzeyde. Doğrusu. Ama yerleri... işte orada canlı pek canlı şey yapamıyorsun. Evet. Yunanistan'da canlı bar. Gidiyorsun kardeşim o gece kimin çalacağı belli. Ya trash çekiyor ya şey çekiyor. Yani böyle hatırlayamıyorum. Türkiye'de de belli. Türkiye'de belli barlar aynen, var. Aynen. Yani ama kardeşim, bir turist geldiğinde Türkiye'de rock dinlemek istiyorum dediğinde otelde yollayacağımız adam, yer belli. Yani, aynen. Ya da ya durağa kime yollarsın sorsa, yani. ya şafta yollarsın ya aynen. Şuraya ya buraya yollarsın. Yani gerçekten Taksim'e indi mi bir yolunu bulur. Tabii bomba patlamadan kurtarabilirse Taksim'den kendini. Neyse. Limb to Limb gerçekten o açıdan iyi son zamanlarda dinlediğim en iyi kadın vokallerden biri. Bu açıdan da vokalist şanslıyız. Vokalist diyelim bak. Bu yani bu seslere ben şeye karşı çıkıyorum. Neden? Çünkü kadın gibi söyleyen kadın vokalistler var. Onları sevmiyorum. Sen seviyorsun kadın vokali. Ama ben böyle şarkı söyleyen kadın vokal demek istemiyorum. Vokalist bu yani. Vokalist. Yani bunun erkek peki. Kadın olmasıyla alakalı bir durum değil. Peki. Bu vokalin yapılması gereken her şeyi yapan bir insan. Yani bu tarzın hakkını veriyor. Evet diyorsun. Aynen yani kadın gibi söylemiyor ya da erkek gibi zaten söylenmiyor. Hani öyle şey yok ama kadın gibi söyleniyor mesela. Tabii. Şey, yani, şaşırıyoruz. Senin sevdiğin o, ne o? Neydi o? O İtalyan solisti. İtalyan. Neydi? Perilli miydi? Ha, neydi? Yani şey, onları ben sevmiyorum mesela. Anladım. Çünkü. Aa, yani, benim hoşuma gidiyor. Evet, abi. Onlar senin, çok iyi tenorlar. Ama ben vokalist olarak bakıyorum. Yani müzik olarak baktığımda bu kardeşim vokalistin yapması gereken her şeyi yapıyor. Bu iyi bir ses. İyi bir yorum. Evet. İyi. İyi bir insan falan değil. Umarım da iyi insandır. Yani ben şey yaptım, dinlediğimde çok hoşuma gitti. Bir de bunlar şeyler de değişik ülkelerden. Nikos Christodoulou falan. Yani böyle Winnie Holmes. Yani kızın adı da Charlotte Ekeberg. Bunlar belli. Evet. Londra'ya göçmüşler veyahut da İngiltere'ye göçmüşler diyeyim de biraz daha doğru konuşmuş olayım. Ve Londra'da birbirlerini bulmuş göçmenler gibi geldi bana. Harika bir grup. İşlerini de iyi yapıyorlar. EP, Four Machines diye bir EP'leri çıktı. Evet, Party Four Machines de bize dinletecekleri parçaları. Çok iyi Ömer gerçekten. Aynen. Yani Limp to Limp acaba bu adamları nerede yakalarsın, ne yaparsın? İşte Londra'ya gittin mi aranacaksın ya. Hatta bu doğru dürüst şeyleri de yok. Web siteleri de yok. Hiçbir şeyleri yok. Yani ancak işte Facebook sağ olsun Facebook'tan diyelim. Ve Facebook'un reklamını yapıyor gibi oluyoruz ama Facebook'tan ancak izleniyor bu tiplerde. Yani onun için Facebook demek zorundayım. Demon Eye. Demon Eye bunlar Amerikalı. Rally. Kuzey Carolina. Tam senin Rally. Memleketin. Allah. Allah memleketinden Allah, grup. Konuş babam konuş şimdi. Ne konuşacağım? Rally'den bir grubun çıkması Amerika'dan çok ilginç. Çünkü gerçekten yani fazla çok ufak bir kasaba. 2012'de kurulmuşlar ve ikinci albümleri Tempora Infernalia. Bir kere daha söyletmeyin ne olur bu albümün adını bana. Yani gerçekten bir blues havası var adamlarda. Var, tabii. Yani vokaller de hiç fena değil. İşte biraz Led Zeppelin, biraz Aerosmith tarzı riffleri de duyuyorsun ki Amerikalı'dan başka ne beklersin diyorsun sen de bana. Çünkü biraz işin içine blues gitar riffi, birazcık o tarz vokal girdiğinde hemen zaten olay Led Zeppelin'e. Ya zaten vokal eşliği üzerine gitar yazıyorlarsa... Evet. Abi Led Zeppelin'e benzememe ihtimali var. Şansın yok yani. Dediğin gibi. Birazcık da Deep Purple da işte oluyor. Ki Deep Purple şeyi de gelmiş. Yani şarkıların tek sıkıntım o oldu. Vocal line çok sığ. Yani adam birazcık daha zengin bir vokal line yazabilirmiş bu müziğe diye düşündüm dinlediğimde. En büyük sıkıntım o oldu ama onun dışında... Range'ini kullanmıyor diye mi? Hayır, melodik açıdan. Ha, melodik açıdan. Melodik açıdan. Yani birazcık daha canlı, birazcık daha şey bir vokal line yazılabilirdi bu şarkıda. Hmm. Diye düşünüyorum. Daha yaratıcı. Yani hani şimdi, akıcı demeye çalışıyorsun. Ya. Akıcı, peki akıcı, daha melodik diyeyim. Yani kafamda şimdi ben... hep müziği dinlerken, vokali dinlerken, vokalin line'ının yani nasıl olması gerektiği veyahut da ne kadar iyi, ne kadar kötü, hani sen gitarı dinlerken ulan gitar ne kadar kötü çalıyor diyorsun ya. Ben de Allah vokal... Kime dedim ya? Yok öyle bir şey. Yalan söylüyorsun. Hayatta demezsin gerçekten. Bütün gitarları beğenir bu arada. Gönderin kayıtları. Ömer takdir etsin. Ben de yani istemeden şey oluyor. Hem sözleri dinliyorum, hem vokal line'ı dinliyorum. Vokal line'da şöyle olabilirdi, böyle olabilirdi diyorum içimden. İşte Demon Eye'de onlardan biri yani. Ben bu şarkıyı şöyle söylerdim dediğim oldu bu albümü dinlerken. Ama tabii yani tarzları da bu kardeşim. Evet, yani, yani adamlar bitirmişler koskoca albümü, piyasadalar yani. O açıdan da takdir ortada. İstersen çalalım. Tempora Infernalia. Oh be. Söyle. I Will Be Creeping'de dinleyeceğimiz parçaları. We'll be right back. Evet. Sırada Kadavar. Aynen. Kadavar gerçekten uzun zamandır dinlediğim en Creed, Stained ve Three Doors Down benzeri gruplardan biri. Yani Almanlar. Almanlar. Almanlar da abi bu gerçekten var. Bu hamur var diyelim. Ve şey yapıyorlar. Yani retro rock bir şekilde adamların hamurunda var. Üçüncü albümleri artık ne yaptıkları belli. Ne yaptıklarını çok çok iyi biliyorlar. Nuclear Blast'ten çıkmış albüm. En son albümleri 2013'te çıkmıştı. Yani Nuclear Blast'ten çıkan bir grup. Evet, yani sen de beğenmezsin dediğin gibi yani. Nuclear Blast'ı, ama yani bunlar gene herhalde Nuclear Blast'ın ama bize, bunları beğendim. Bize en yakın herhalde. Bir de Megadeth var değil mi Nuclear Blast? Nuclear Blast, evet, Avrupa'yı evet. Dağıtan şey, adını söyle, Megadeth'in şeyi zannedersem evet. Evet. Bak emin olamadım ondan çünkü Megadeth çok değişiyor. Lazım. Çok değişiyor Megadeth. Neyse yani işte birazcık daha hani bizim klasikçileri buldum burada. Black Sabbath, işte Led Zeppelin, hatta biraz Thin Lizzy bile var şeylerin içinde. Ama öbür tarafta da daha modern olan işte Creed olsun, Three Doors Down olsun, işte Stained olsun, onlar da var. Hani gene bizim geçiş grubu kabul ettiğimiz Foo Fighters ve Nickelback herhalde gene Kadavar için sayabileceğimiz sağlam. Sen beğenmedin. Tabii senin için Kadavar'ı biraz... mı? Hayır. Kadavar'ı benzettiğim gruplar yani. Çünkü öyle bir şey demeye başladım ki evet, Led Zeppelin'den çıkıp artık Nickelback'e vardım. Yani çünkü şey yapamıyorum. Kafamda tam oturtamıyorum tiplerin şeylerini. Ya Alman müziğinde biraz o yok mu? Garipler. Evet, işte, yani retro yapmaya çalışıyor evet. Ama retro da yani bir yandan çok modernleri duyuyorum. Yani şeyi, bir yandan hard rock duyuyorum. Şeyi hissediyorum Kadavar'da. Bir kere çok geniş bir müzik yelpazesine sahip, dinleme yelpazesine sahip müzisyenler duydum ben ilk başta. Çünkü senin anlatamama sebebin de o. Yaptıkları müzik, çünkü oradan buradan parça parça kopuk almışlar, kullanmışlar bunu. Yani doğal olarak bunlar çok geniş bir yelpazede müzik dinledikleri belli. Hem moderni, hem o 60'ların 70'lerin rock'n'roll'undan beri gelen bir müziği dinlemişler. Şey yapamadım kafamda formüleyle, yani şey yap, bir şekilde ifade edemedim tarzı. Evet. Yani genelde ne diyoruz? İşte Led Zeppelin diyoruz. Gerçekten Led Zeppelin o kafaya biraz oturuyor. Şimdi burada evet. Stoner var. Stoner hard var. Hard rock var. Tabii. Yani, İşte progresif metal diyebiliriz. Aynen. Yok, progresif metal değil mi de progresif rock. Progresif tarz. İşte evet. Sen onu demenin nedeni de biraz Blue Oyster Cult aynen, var. Aynen. İçinde. Ama orta kısım da... stoner yani. Evet. Stoner'ın üstüne oturuyorlar. Evet. Dinleyelim mi? Yani. Alman grup kada var. Berlin. Ama, ne garip. Ay, değil mi? Yani biz Berlin de İstanbul albümü yapalım lütfen. Kadavar'la. Last Living Dinozor'da bize dinletecekleri parçaları. We'll be right back. Evet, demiştim size, programımız sert bitiyor. Bayağı son da grup... parça çaldık ha. Bayağı çaldık. Yedinci parçayı çalıyoruz. Yedinci parçayla bitireceğiz değil mi Ömer? Bu herhalde son mu olur yoksa sıkıştıralım? Son olur, son olur artık. Black Wizard. Bunlar tam heavy metal stoner. Stoner metal 2009 yılından beri müzik yapan Kanadalı grup. Kanada'nın ilginç yerinden. Genelde oradan pek grup çıkmaz. Hele bu tip müzik hiç çıkmaz Vancouver. Vancouver şeydir, Kanada'nın en batısı. British. Tam böyle Seattle'ın kuzeyi. Amerikalılar, Kanadalılar Seattle'a ucuz benzin almaya inerler. Ama dünyanın en yaşanılası yeridir Vancouver. Yani bana hani sorsan ilk üçte nerede yaşamak istersin? Vancouver mu diyorsun? Vancouver ilk üçe girer. Yani dünyada benim... yaşamayı planlıyorsun yani. İyiymiş. Vancouver'a taşınmam herhalde. Valla beni stratosfere uçurmaya niyetli bayağı bir patlamalar var etrafımda ama özellikle saat 11'de Taksim'de bulunan bir adam olarak geçenlerde. Oo, oradaydın. Duydum bile yani. Neyse, ayrıntıya girmeyelim ama tabii o nedenle. Basın yasağı kalktı, konuşabilirsin. Şey değildi, hoş görüntü. Hoş olur mu canım? Yani dünya ne hale geldi? Ben bir sokaktaydım. Sadece Türkiye değil ki yani. Belçika'da oluyor, Paris'te oluyor. Abi şeye git yani artık ne bileyim yani dünyanın çivisi çık. Yani şöyle hadi onu da konuşalım hazır şeyi bulmuşuz. Yani programı böyle bitireceğiz anlaşıldı. Yani, o kadar hassas bir konu ki. Evet, ben şöyle düşünüyorum. Kurgu şiddet vardı ya filmlerde. Evet, evet. Kurgu şiddet diye bir şey var. Yani şiddetin artık sınırı. Tabii. Yani aynen. Olmayacak şeyleri gösterirler filmlerde. Abi yemin ediyorum yaşanan hayattaki şiddet kurguyu geçmiş durumda geçmiş şu anda. Yani. Ya ben peki yani o zaman hadi damarıma bastın fotoğraflarda çıktı bilmem ne artık şey de var. Twitter'da var, Twitter'dan da zaten paylaşılıyor. Ankara'yı geçtim, Ankara dayanılır gibi değildi. Fakat Taksim'deki çok yakınımda olduğundan ve ben herkes gider Mersin'e ben giderim tersine bir adam olduğumdan. Ben mis sokaktan oraya doğru yöneldim. Ve ben bayağı bir gördüm ne olup ne bitti. Yani hemen sonrasını diyeyim yaklaşık. Polis beni hemen uzaklaştırdı zaten oradan da. Yani feci bir görüntü ya. İnanılmaz. Abi yani o şok ben yani HSBC, şey yapamazsın. HSBC'nin oradaydım. Ben de HSBC. O da çok feci olmuş. Orada ben de geri gittim. O çok büyük patlamaydı. Yalnız evet. O duygu garip bir duygu. Patlamanın olduğu noktaya doğru gidiyorsunuz. Evet. Çünkü... bir şekilde yardım etmeye çalışıyorsun dediğin gibi. Çünkü şeyden değil yani bu. Bilinçli bir şekilde yapmıyorsun aynen, onu ve aynen. Oradaki yardım olayı görünce diye. De yani evet. Durumun vahimliğini ve insanların çok kötüydü o. Aynen, evet. Dayanılacak gibi değil. Yani ben neden HSBC ile de biraz empati kurabildim? Ben de o Tekfen Kuleler'de çalışıyordum. Bomba patladıktan sonra benim berberim orada, her şey orada. Bana anlattılar. Sen görmüşsün, ben görmedim ama yani feciymiş o da yani. Çok inanılmaz, o inanılmazdı evet, yani. Evet. Yani neyse işte bunlar bize yani bence ya kimsenin bize bunları yaşatmaya hakkı yok. Evet, aynen. Hiçbir şeyim yok. Yani bunları bize yaşatanlara her şeyim müstahak çünkü bu ülke hiçbir insan evladı bunları hak etmiyor. Yok. Böyle yani bir ölme şekli için, olabilir mi ya? Onun için hiç kabullenemiyorum. Bu nokta. Neyse, evet. Daha fazla şey olmayayım, duygusallık. Zaten programın da sonuna geldik. Geldik. Bu konuşmadan sonra da dinleyici destek haftamızın da sonundayız. Bu pazar evet. Yani akşam 8-9 gibi bitti. Ama biz yayına devam ediyoruz. Evet. Bize destek olan dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Destek olmayan dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bizi dinledikleri için onlar da. Evet. 13.'ydü bu. Radyo dinleyici desteğiyle ayakta duruyor. Ama hiçbir zaman bitmiyor. Evet, bu hafta evet, bittikten aynen, sonra aynen. Destek de bitecek diye bir şey yok. Dinleyici destek her haftası zaman... şenliği bitti. 10 günlük bir süreç ama yıl boyunca da desteğinizi devam ettirebilirsiniz. 0212 343 4141 ya da 4040'dan devam edebilirsiniz. Ya da açıkradyo.com.tr'ye de girerek oradan destek olun düğmesine de tıklayarak oradan da destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Borlaklı günler dileriz. Black Wizard'dan New West albümünden Harsh Time dinleyeceğimiz parça. Hoşça kalın. İyi geceler.